Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen bahsettiğim konuları görsellerle destekliyorum ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına ulaşmak isteyenler oluyor. Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili dinciler, bugün ekranın öteki tarafında yine çok değerli bir konuğum var. Tehlikeli tatlar, kokulu ot ve baharat ansiklopedisi gibi muhteşem tatları dilimize kazandıran, yıllardır fermente gıdaya gönül vermiş, hatta bu konuyla ilgili eğitici atölyeler düzenleyen yemek yazarı, tarihçi ve çevirmen Nazlı Pişkin var. Onunla konuşacağız. Hoş geldin Nazlı. Seni burada. Merhaba Bedancığım. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Teşekkürler. Pandemi günlerinde morali üretkenlikle destekleyip yüksek tutma gayretleri içindeyim. Evet. Hastalık olmaması ailede en büyük sevincimiz. Evet, ne güzel. Geçen sefer seninle yüz yüze konuşmuştuk. Radyoda, stüdyoda söyleşmiştik. Kokulu ot ve baharat ansiklopedisi üzerine bu sefer Zoom üzerinden sohbet ediyoruz. Bugün seninle biraz şu baharatlar, tehlikeli tatlar etrafında dolaşalım istedim. O kitabı dilimize sen kazandırmıştın. Umarım yeni baskısı çıkacaktır yakında. Evet, geçen sefer yüz yüzeydi. Bu sefer cam cama. Ama yine her zaman can cana. Evet, Andrew Dalby'nin Tehlikeli Tatlar Tarih Boyunca Baharat kitabı benim çok uzun yıllar önce 2004'te yaptığım bir çeviriydi. Baskısı tükendi, artık bir kaynak kitap. Her zaman elimizin altında bulunması, bu işlere gönül vermişler ve meraklılar için tavsiye edilen literatür kitaplarından biri olmasına rağmen baskısı tabii bunca yıl olunca bitti, tükendi. Ama yeni baskısı için şu an başka bir yayınevi görüşmeler yapıyor ve buradan da bunun müjdesini vermiş olayım. Yakın zamanda yeni baskısı yapılacak. Harika. Çevirin. Ben de zaman zaman başvuruyorum çünkü kitaba. Şimdi Botanitopya'da her zaman konuşuyoruz aslında. Yani baharatların insanlık tarihi içecek bir hikayesi var. Her zaman işte yiyeceklere, içeceklere tat vermiş, kokulu yağlarda kullanmışız, parfümlerde kullanmışız. Uzun zamandır bizi eşlik ediyor baharatlar. Hatta büyülerde, dinsel söylemlerde de yeri var. Şimdi sen daha önce de konuşmuştuk. O ilk programımızda hatta bahsetmiştik. Aslında coğrafi kişilikleri güdüleyen de bu antik pazarlarda satılan o değerli baharatlar. Onları çok daha ucuza elde etmek için kaşifler uzak diyarlara yelken açmışlar, değil mi? Evet Benancığım, baharatın tabii kullanım alanı sadece mutfakla sınırlı değil. Çok çeşitli kullanım alanları var. Ritüel kullanımları, din tarihinde kullanımı, tıpta kullanımı, modern sanayinin gelişmesinden önce sanayide, özellikle kumaş boyamasında, deri tabaklama gibi alanlarda sanayide kullanılması gibi çok farklı kullanımları olduğu için tarih boyunca her zaman çok kıymetli bir ürün. Dolayısıyla da bu kıymetli ürünün kaynağına ulaşma arzusu özellikle coğrafi keşiflerin arkasındaki önemli bir itici güç olmuş. Sadece yani koku, parfüm, mutfak değil, başka alanlarda da kullanılması esas olarak bu gücün arkasındaki mesele yükte hafif, pahada ağır malzemeler bunlar ve ticaret yollarına hakim olmak, uzak deniz ticaretinde yüklü miktarda bu ürünleri Avrupa'daki pazarlara getirebilmek, hakim olunması istenen bir durum. Karanfil de bu yükte hafif, pahada ağır baharatlardan birisi değil mi? Bir zamanlar Evet, Anadolu coğrafyasında karanfil. altın değerinde satılıyormuş. Evet. Karanfil de öyle, tarçın da öyle. Burada mesela günümüzde tarçın pahalı bir baharat olarak düşünemeyeceğimiz bir şey. Karanfil de o kadar eskisi kadar pahalı olan bir baharat değil ama özellikle 17. yüzyıl öncesinde karanfil ve tarçın Avrupa'da çok çok pahalı. Tabii bunda gemi teknolojisinin değişmesinin çok önemi var. Çünkü uzak yol deniz ticaretinde eğer büyük tonajlı gemiyi inşa edebiliyorsanız, o teknolojiye sahipseniz, onu kullanabilecek mürettebata sahipseniz, bir seferde çok daha fazla, çok daha tonajlı ürünü getirebildiğiniz için pazara aslında daha büyük miktarda kar etmiş oluyorsunuz. Yükseğe satabiliyorsanız, talep varsa ama talep düşüyorsa o zaman ürünün fiyatı da tabii düşmüş oluyor. Dolayısıyla özellikle 17. yüzyıldan sonra karanfil, tarçın ve karabiberin Avrupa'daki dengelerinin değiştiğini görüyoruz. Ondan önceki zamanlarda daha kıymet verilen baharat çeşitleri bunlar. Ama 17'den sonra işler biraz değişiyor. Onun da nakliye ile ilgili, özellikle deniz ticareti ile ilgili teknolojik gelişmelerle ilgili şeyler var ve talebin de azalmasıyla beraber durumlar, dengeler değişmiş. Evet, hatta ben de karabiberle ilgili şöyle bir not var. 15. yüzyılda Portekizli kaşif Vasco de Gama'nın doğuya ulaşan okyanus rotasını bulmasından sonra muskat ve karanfil gibi karabiber de yaygınlaşıyor. Şimdi çok ilginç bir bilgi var. Çok değerliydi diyoruz ya karabiber. Şimdi özellikle bu arazi alımı, gümrük vergisi gibi ödemeler karabiberle yapılıyormuş mesela zamanında. Bir insanın zenginliğini belirtmek için karabiber çuvalı bir değer ölçüsü olarak kullanıyormuş. Baharat çok hassas terazilerde tartılıyormuş. Hatta tartma sırasında küçük bir tanenin bile ziyan olmaması için rüzgarda uçmasın diye pencere kapılar kapanıyormuş. Yani böyle bir baharatın bugün aslında ne kadar yaygın olduğunu görmek Evet. çok ilginç değil mi? Bunu yine de... Şimdi ben soruyorum. Yaklaşık 9-10 yıldır baharat atölyesi yapıyorum. Mutfakta kullanımı, satın alma bilgileri, saklama bilgileri, işte özel karışımlar mutfakta nasıl yapılır gibi bilgileri içeren atölye çalışmalarım bunlar. Tabii orada en çok kullandığınız, en hangi baharat elinizin altında var dediğimizde tabii ki ilk sırada karabiber. Yani hiçbir baharat kullanmayanın evinde bile muhakkak karabiber var günümüz Türkiye'sinde. Oysa dediğim gibi bu böyle değildi. Çok kıymet verilen pahalı bir şeydi ama işte bu biraz önce bahsettiğim ticari dengelerin değişmesine bağlı olarak artık günümüzde öyle bir şey söz konusu değil. Buradan şuna istersen geçelim Benancığım. Bir süreklilik ve değişim, yani hem tarih babında ekonomide her zaman konuştuğumuz konular, süreklilik ve değişim baharatta da var. İşte karabiber bahsettik, tarçından söz ettik. Bunların değişen talebi, fiyat dengelerinden bahsettik. Bir de yok olanlar var, değil mi? Yani hem eskiden çok kıymet verilen, çok pahalı olanlar ama günümüzde artık öyle olmayanlar var. Eskiden de pahalı olan ama günümüzde de aynı şekilde süreklilik arz eden bir taleple hala pahalı olanlar var. Yetiştirilme zorluklarıyla vesaire tabii ki ilgili, bu arz taleple ilgili bir şey. Bir de artık yok olmuş olanlar var. Yani belki Antik Roma'da çok talep görüyor ve çok kullanılıyor. Pahalı ya da ucuz, pahasından azade bahsediyorum. Ama var, kullanılıyor. Oysa günümüzde yok. Yani nesli tükenmiş ya da artık Nasıl unutulup aratır onu? gitmiş, çok kullanılıyor. Mesela silfiyum bunlardan biri. Enteresan. Adı silfiyum olan bir baharat var. Bu bir bitkinin reçinesi diyelim. Rezeneye benzeyen bir baharat, bir bitkiden elde edilen bir reçine bu. Ve özellikle antik Roma'da çok çok kıymetli olan bir şey. Günümüzde benzer bir bitkiden İran'da benzer bir reçine elde edilerek kullanılıyor. Ama yani silfiyumun kendisi değil o. Silfiyumun çünkü artık nesli tükenmiş. Aynı cins bitki ailesi, aynı cinsten başka bir tür bitkiden İran'da benzer bir baharat reçine elde edilip baharat olarak kullanılıyor. Sarımsak ve soğana benziyor. Yani sarımsak ve soğan kokusunda olan bir reçine bu günümüz İran'ında olan. Aynı cins bitki olduğu için onun da Roma'da kullanılanın da kokusunun öyle olduğunu ancak hayal edip varsayabiliyoruz. Çünkü nesli tükenmiş bitkilerin yani botanik izlerini sürebilsek, düşünebilsek yazılı kaynaklardan vesaire de tadlarını, kokularını ancak onlarla ilgili bir tarif varsa metinlerde, bir bahis varsa, o bir atıf varsa, bir paralellik anlatım varsa ancak o zaman anlatabiliyoruz. İşte silfiyum da böyle o günümüz İran'ındaki den yola çıkarak silfiyumun kokusunun da soğan sarımsak karışımı bir koku olduğunu düşünüyoruz yemek tarihçileri olarak. Fakat Roma döneminde o kadar çok talep edilen bir bitkiymiş ki silfiyum hakikaten köklenerek yani bu botanikte hep konuştuğumuz bitki türlerinin sürdürülebilmesi, biyoçeşitliliğin devamı için nasıl hasat edileceği, nasıl bakımının yapılacağı çok önemli. Toplama tekniklerinin doğru uygulanması çok önemli diye hep konuştuğumuz şeyler botanik açısından. İşte silfiyum maalesef çok talep edildiği için nesli daha Roma döneminde bitki köklenerek köklenircesine hasat edildiği için nesli daha o zaman tükenmiş bir bitki. Günümüzde bulamadığımız baharat çeşitlerine örnek. Tabii baharat dediğimiz şey ne olduğuna da belki biraz bakmak lazım. Yani silfiyumu dedik işte reçine. Demek ki reçine de baharat olabiliyor. Yani başka reçineler mesela damla sakızı, bir ağacın reçinesi. Amberit dediğimiz şey de bir reçine türü değil mi baharat? Çeşitli reçineler var. Amberisi hatırlayamadım şimdi. Sanırım. Amber Paris var. Amber Paris, Ben de o yanlış. bir Amber Paris bir reçine değil. Amber Paris işte zereşk denen bir şey vardır. İran mutfağında günümüzde hala kullanılıyor. Börigillerden, orman meyvesi gillerinden olan küçük bir bitki, pilavlara falan konuyorlar. Amber Paris o. Reçinelerde ise mesela en çok bildiğimiz bizim günümüzde Türk mutfağında en çok kullandığımız reçine damla sakızı. Evet, doğru. Damla sakızı, sakız ağacının işte Sakız Adası'na endemik olan sakızın güney tarafında yetişen bilhassa ticari olarak Sakız Adası'nda yetiştirilen sakız ağacının reçinesi. Başka reçineler mesela pelesenk var. Pelesenk de bir reçine. Türkçe'de dilimize pelese, ay diline pelesenk oldu denen hani bir şeyi çok fazla söyleyip tuttururcasına söylediğiniz zaman Nasıl ay bu da bir dilime hocam? pelesenk oldu benim dediğin şey. Pelesenk de bir ağacın, pelesenk ağacının reçinesi. Yani reçineli ağaçlar Baharattan elde edilen baharat çeşitleri var. Bununla beraber işte karabiber gibi tohum olabiliyor. Karanfil gibi bir ağacın çiçek tomurcuğu olabiliyor. Tarçın gibi bir ağacın kabuğu olabiliyor. Zerdeçal, zencefil, havlucan örneklerinde gördüğümüz gibi rizom, kök sap olabiliyor. Kakule örneğinde gördüğümüz gibi tohum zarfı, tohum kapsülü olabiliyor. İşte sadiç, betel yapraklarında gördüğümüz gibi bir ağacın yaprağı olabiliyor gibi gibi çeşitli bitkinin farklı gövdesi, kökü, yaprağı, çiçeği, tomurcuğu. Ha safran, safranı unuttuk ben Afrontu anacığım. tabii. Safran da yani hem geçmişte pahalı hem günümüzde pahalı ve var, devam ediyor. Ona en güzel örnek safran. Safran örneğinde olduğu gibi çiçeğin iplikçiği olabiliyor mesela. Yani bitkilerden elde edilen baharat çeşitleri işte bitkinin farklı yerlerinden elde edilebiliyor. Bir de hayvansal olan tabii baharat çeşitleri var. Onlardan yemeklerde kullanılanlar az, daha çok parfümde kullanılıyor. Esmeramber örneğinde olduğu gibi ispermeçet balinası denen bir balina var. Ve o balinanın bir ifrazatı yani salgısı belli deniz mahluklarını, belli karides türleri vesaire gibi deniz kabuklularını yedikten sonra ispermeçet balinasının salgıladığı, belki sindiremiyor, bir farklılık oluyor sindirim sisteminde, salgıladığı bir salgı o toplanıyor ve işte o hakikaten böyle gri renkli bir katılaşmış bir madde. Esmeramber o. Amber gri denen şey. Belki sen onu mu Evet, biraz önce belki şey yaptın. Amber gri. Amber diye de Türkçe'ye zaman zaman çevriliyor ama amber tabii başka bir şey aslında. Yani onu karıştırmamak gerekiyor ki amber dediğimiz şey o da bir reçine. Onun için belki sen şey yaptın. Yani bu Gdansk'ta falan çok hani olur. Yani botanik kalıntılar, bitki, bazen küçük hayvanlar, karınca vesaire gibi şeyler reçinenin içinde hapsolmuştur. Ve işte o değerli bir nesne olarak alınıp satılan bir şey. Yani takı yapımında falan kullanılıyor. Amber dediğimiz şey o. Esmer ambere de kısaca amber denildiği oluyor ama işte o aslında bu başka bir şey. Yani baharat olan şey esmer amber. Öteki amber dediğimiz şey ise bir reçine. O farklı bir şey oluyor. Koku su için çok kullanılıyor tabii esmer amber ve günümüzde tabii sentetiği asıl parfümde hem kadın hem erkek parfümlerinde çok kullanılan kimyasal olarak olan bir şey. Ama geçmişte işte Moby Dick'ten falan da hatırlayacağımız o balina avcılarının şeyleri bu da yani unutulmuş diyebileceğimiz baharat çeşitlerinden biri. Nazlı unutulmuş derken şimdi Osmanlı mutfağında kullandığımız ama bugün artık bilmediğimiz, kullanmadığımız baharatlar da var değil mi? Mesela kitapta da geçiyor. Mesela darbukal fülfül. Nasıl? Aa evet. Evet, Biberi, evet. kebabe gibi baharatlar çıkıyor karşımıza. Evet, şimdi saysak şöyle ben anacığım işte hangi baharat çeşitlerini evinizde kullanıyorsunuz diye. Karabiber demin dedik var. Ondan sonra 3-5 tane böyle bir sayılıyor genelde ve kesiliyor. Yani işte bir kebabe, bir darülfül, bir misk Ne dolabımda kadarmış? bulunur falan gibi şeyler artık yok. Yani çok çok kısıtlıdır herhalde kullananlar. Darülfülfül, ben çok çok seviyorum adını, böyle çok bana şey, melodik geliyor. Darülfülfül. Fül, o da bir ısıtıcı bir baharat türü. Yani bedeni ısıtan işlevi olan baharat çeşitlerinden bir tanesi. Yine bir ağacın tohumu ve botanik olarak neye benzetebilirim diye düşünüyorum. Ha, fındık çiçeğine yani fındık çiçeğini düşünelim. Salkım halinde Halinde. gibidir. Evet. Ya o. Darülfülfülün görüntüsü de hani ona benzetebilirim. Böyle uzun. Zaten İngilizcesi long paper. Yani uzun, böyle eliptik ve uzun kartuş şeklinde olan bir yapısı var. Siyah, antrasit gibi bir rengi var ve işte şey, karabibere benziyor tadı, ama karabiber değil. Başka, bambaşka bir bitki. Fakat karabiber, dediğim gibi, çok pahalı olduğu zamanlarda Darülfülfül'ün fiyatı daha ucuz idi. 17. yüzyıl öncesinden bahsedecek olursak. Ve daha yaygın olarak kullanılıyordu. Fakat daha sonra karabiberin ucuzlamasıyla beraber Darülfülfül kullanılmaya devam etti. Ama günümüze gelene kadar artık neredeyse unutulmuş bir baharat çeşidi haline geldi. Benim evimde var. Ben bazen kullanıyorum. Yani hala İstanbul'da Darülfülfül bulabiliyorsunuz. Ama yani her an bulabileceğiniz bir şey değil. Çünkü o talep edilen bir şey değil. Karabiber kadar yakıcı değil tadı. Daha yumuşak, daha alttan gelen hafif bir yakıcılığı var. Yani şey, tat paletinde ısıtıcı, yakıcı bir baharat olmasına rağmen karabiberden daha yumuşak notalara sahip olan farklı bir tadı var. Bu da evet, misk, hakeza öyle. Misk de pelesenk gibi dilimizde yaşayan artık bir baharat. Mis gibi koktu diyoruz, değil mi? Güzel bir şey duyduğumuz zaman mis gibi koktu. İşte onun aslı misk. Yani sonunda bir K sesi var. Misk de yine günümüzde sentetik olarak özellikle parfüm alanında, parfümeride çok kullanılıyor. Hayvansal temelli bir baharat çeşidi. Osmanlı'da hem parfümde hem de mutfakta kullanılan bir baharat çeşidiydi. Fakat o zaman da çok pahalıydı. Çünkü bu bir misk geyiği adlı bir özel bir geyik türünün bir kesesinden elde edilen baharat. Yine bir salgı aslında, o açıdan bakacak olursak. Günümüzde mis geyiğin avlanması yasak. Çünkü nesli tehlike altında olan hayvan türlerinden bir tanesi. Ama maalesef Belarus'ta kaçak olarak avlandığına dair çeşitli bilgiler geliyor, rapor ediliyor. Gerçek misk artık hani herhalde, yani çok eskiden kalmış olan varsa, hani anneannesinden, dedesinden kalmış olan varsa, çünkü şöyle, tabii uçuyor kokusu da bunun, çok iyi muhafaza edilmesi gereken bir şey. Osmanlı döneminde de özel olarak muhafazasına dikkat edilen baharat çeşitlerinden biriydi. Edirne'de miski deva helvası diye bir şey yapılıyor. Hala da yapılıyor. İşte içinde misk olarak eskiden yapılırmış, ama tabii günümüzde öyle bir şey yok. Misk hakikaten çok özel bir baharat. Ben bu şeyi, tehlikeli tatları çevirirken bir parça misk bulmuştum. Öyle mi? Çünkü o zamana kadar gerçek misk hiç koklamamıştım. Yani içinde misk olan parfüm çeşitlerini işte koklamıştım ama hani gerçek misk hakikaten koklamamıştım ve böyle büyük uğraşlar sonucunda kenarda köşede kalmış bir yerde bir parça misk bulmuştu ve gerçekten yani muhteşem bir şey. Ben onunla yapılmış şerbetleri, şurupları falan yani hayal bile edemiyorum nasıl bir şeydi. Tam hakikaten böyle saraylara layık pahalı bir şey. İşlemesi de tabii zor, kıymetli bir baharat çeşidi. Bu da Neyse. unutulan baharat çeşitlerinden bir tanesi olarak sayabiliriz. Hayvansal kökenli olması, işte o geçmişte kalmış olması iyi Evet. diyebiliriz. Yani bir hayvanın kökenini Evet. bulmaktansa Tabii. geçmişte kalması Tabii. daha iyidir. Yani dediğim gibi zaten yasak avlanması ama maalesef raporlar oluyor avlandığına dair. Nazlı, çok keyifli bir sohbet oldu. Yarım saat geçivermiş. Nasıl geçti anlamadım doğrusu. İnanmıyorum. Daha neler konuşacaktık halbuki ama sabaha kadar tabii bir bitmez Bence bir seneye bir bu program sohbet. yapmalıyız diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Benancığım. Şöyle bir değindik diyelim. Yani nesli tükenmiş olanlar, işte devam edenler vesaire. Tabii konu çok katmerli. Yine ilk fırsatta Başka bence zaman sohbet etmeliyiz başka zaman. memnuniyetle, her zaman çok büyük keyifle. Ben çeşitli vesilelerle de baharatla ilgili bilgileri, tarihle ilgili anekdotları ve Senin da Instagram sayfanı hatırlatalım lütfen sevgili dinleyicilerimize. Tarih. paylaşıyorum. Evet, Nazlı Pişkin, kendi adım ve soyadımla Nazlı Pişkin'le Instagram sayfamdan takip edebilirler, ilgilenirlerse hem bu konuda hem yemekle ilgili başka konularda, sürdürülebilirlikle ilgili konularda vesaire çeşitli paylaşımlarımı ilgilenenleri de oraya beklerim. Harika, Çok çok iyi. teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili dinleyiciler, bugün yemek tarihçisi, yazar ve çevirmen Nazlı Pişkin'le beraberdik. Onunla baharatları konuştuk. Dünya yolculuğuna çıktık. Bir daha görüşeceğiz. Sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.